Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ustalanie procedury przekazania Pawła S. do Polski. Twórca marki Red is Bad został zatrzymany na Dominikanie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odwołała spotkanie z serbskim premierem. To po tym, jak spotkał się z rosyjskim ministrem gospodarki. Otwarto nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Za chwilę zapytam o wrażenia. Po zatrzymaniu na Dominikanie trwa ustalanie procedury przekazania Pawła S. do Polski. Twórca i właściciel marki odzieżowej Red is Bad został ujęty przez miejscowe organy ścigania po namierzeniu go przez polską policję. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Szukano go m.in. czerwoną notą Interpolu. Teraz, jak informuje rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, rozważane są dwie możliwości przekazania biznesmena Polsce. Ekstradycja albo deportacja. Nie mamy umowy z Dominikaną ekstradycji. Ta współpraca wówczas i to postępowanie toczyłoby się na podstawie zasady wzajemności. Natomiast druga procedura to jest procedura deportacyjna. To jest ściśle administracyjna. I ta procedura jest zdecydowanie krótsza. W przypadku deportacji Paweł S. mógłby w ciągu kilku dni być już w Polsce. Jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dibła, mówi, że nie miał jeszcze kontaktu ze swoim klientem. Takie zatrzymanie będzie wszczynało całą ewentualną procedurę związaną z podjęciem działań prawnych, by wrócił do Polski. Także myślę, że trzeba to po prostu jakoś w tej chwili zbadać w momencie, kiedy z nim nawiążę kontakt. Pawłowi S. grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Podkomisji Smoleńskiej nie chodziło o to, żeby wyjaśnić okoliczności katastrofy, ale żeby udowodnić z góry przyjętą hipotezę, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Po zbadaniu działalności podkomisji Macierewicza MON złożyło do prokuratury 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Cezary Tomczyk podkreślił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że Antoni Macierewicz przekazywał tylko te teorie, które zgadzały się z jego założeniami. On miał pełną wiedzę nie tylko w ekspertyzach, które sam zamawiał, ale też w swoim biurku, w materiale zbiorczym, gdzie były zawarte wszystkie tezy najważniejszych ekspertów, tych, którzy rzeczywiście zajmowali się w przeszłości badaniem katastrof lotniczych. Antoni Macierewicz nie rozliczył się z prac podkomisji, to znaczy w oficjalny sposób nie przekazał materiałów, tylko część tych materiałów po prostu zostawił podkomisji smoleńskiej, a część z nich do dzisiaj nie została odzyskana. Według MON podkomisja kosztowała Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Przebywająca w Belgradzie przewodnicząca Komisji Europejskiej odwołała spotkanie z serbskim premierem. Powodem było jego spotkanie z rosyjskim ministrem gospodarki. Informacja o dyplomatycznym zgrzycie została potwierdzona przez unijnych urzędników pracujących w Serbii. Ursula von der Leyen podjęła, jak to określono, natychmiastową decyzję o odwołaniu spotkania po komunikacie serbskiego rządu. Dotyczył on przedpołudniowego mitingu premiera Serbii, Milosza Vučevića i rosyjskiego ministra gospodarki Maksima Reszetnikowa w Belgradzie. Napisano w nim o dalszym wzmacnianiu współpracy gospodarczej obu krajów. Rozmowa von der Leyen z szefem serbskiego rządu miała się odbyć wieczorem po spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučićem. Cytowany przez serbskie źródła unijny urzędnik powiedział, że w tej sytuacji nie miałaby ona żadnego celu. Serbskie media prorządowe nie wspominają o odwołaniu spotkania. Piszą jedynie o rozmowach z prezydentem i kolacji przez niego wydanej. Serbia uznawana jest za kraj prorosyjski. Do tej pory nie wprowadził żadnych sankcji. Jednocześnie władze ciągle deklarują chęć przystąpienia do Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych zwiedzało nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W większości podoba się nowy gmach na placu Defilad, choć nie brakuje też głosów krytycznych. Mi bardzo się podoba. Uważam, że bardzo ładnie koresponduje z pałacem i jest dla niego takim wyraźnym, ciekawym kontrapunktem. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do bryły, przeciwnie, naprawdę ją podziwiam. My jesteśmy absolutnie zainteresowani sztuką współczesną. Na pewno się wyróżnia na tle tutaj architektury warszawskiej. Myślę, że daje taki powiew świeżości. Musimy się z nią zżyć chyba jeszcze. Rozumiemy koncepcję gra światłem, przestrzenią. Natomiast czy wydaliśmy z siebie jęk zachwytu na temat tej budowli? No to chyba nie. Inauguracji towarzyszą koncerty, instalacje dźwiękowe, wystawy, filmy i spotkania. Festiwal otwarcia potrwa do 10 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Pogoni Szczecin musieli się napracować, żeby pokonać Puszczę Niepołomice. Ostatecznie wygrali 2-1 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. W drugim spotkaniu Piast Gliwice zremisował z Lechią Gdańsk 3-3. Co ciekawe, gospodarze w drugiej połowie przegrywali już 1-3, ale potrafili doprowadzić do wyrównania, mówi napastnik Piasta Maciej Rosołek. Udało się doprowadzić do wyrównania i myślę, że od tego stanu 3-3 byliśmy zdecydowanie bliżej, żeby strzelić tą czwartą bramkę i wygrać. Może trochę zabrakło czasu, ale no na przyszłość nie możemy doprowadzać do takich sytuacji, szczególnie u siebie, bo no, widzimy potem, jak ciężko wrócić z dwubramkowej straty, ale trzeba na pewno też wyciągnąć wnioski z tego i tego nie powtórzyć. W tabeli prowadzi Lech Poznań, który ma 28 punktów, Pogoń jest piąta, Puszcza zajmuje ostatnie 18 miejsce. Polskie piłkarki pokonały w Bukareszcie Rumunki 2-1. Był to pierwszy mecz półfinałowy barażu o awans do Mistrzostw Europy. Wygraną polskiemu zespołowi dała w 89. minucie Ewa Pajor, która wykorzystała rzut karny. Rewanż we wtorek w Gdańsku. Śląsk malą Suwałki z kolejnym zwycięstwem w siatkarskiej plus lidze. Zespół prowadzony przez trenera Dominika Kwapisiewicza wygrał ze Stalą Nysa 3-1 w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. A siatkarki Dewelopresu Rzeszów wciąż niepokonane, tym razem wygrały z Wolejem Wrocław 3-0 w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Najlepszą zawodniczką spotkania została przyjmująca zespołu rzeszowskiego Monika Fedusio. Na pewno wychodziłyśmy do tego meczu tak, żeby w każdym z setów dominować i żeby przez cały mecz mieć kontrolę i wydaje mi się, że nam się to udało i to był też nasz cel, więc jestem bardzo zadowolona, chociaż nie ukrywam, że gdzieś tam w niektórych elementach mogliśmy też trochę pewnie lepiej wyglądać. Więc staramy się w każdym momencie, nawet gdzieś tam jak troszkę zaczynamy przegrywać albo widzimy, że przeciwnik łapie przysłowiowy wiatr w żagle, no to staramy się od razu reagować, żeby też tego nie było. Mówiła Aleksandra Szczegłowska. Siatkarki Dewelopresu prowadzą w tabeli z kompletem 5 zwycięstw. W dzisiejszych meczach 16. kolejki hokejowej Ekstraklasy goli nie brakowało. Prowadzący w tabeli GKS Tychy pokonał Energę Toruń 7-2. Zajmująca drugie miejsce Unia Oświęcim wygrała z Podhalem Nowy Targ 8-1. GKS Katowice zwyciężył Krakowie 5-2, a STS Sanok pokonał Zagłębie Sosnowiec 2-1. Jutro w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy głównie od 12 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze dobry wieczór, po 23:00 Agnieszka Szydłowska. Ponownie przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej i to jest nasze zaproszenie do Teatru Wyobraźni. Na scenie pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, Emilia Padoł, autorka wywiadu Rzeki z panią prezydentową, Michał Nogaś i ja. I od razu wchodzimy do świata Fundacji Porozumienie Bez Barier, którą od 1997 roku Jolanta Kwaśniewska bez przerwy prowadzi. Od 2012 roku w Fundacji zajmujemy się oswajaniem starości. Mam taki świetny projekt, oswajanie starości, seniorzy. Mówię, słuchajcie, dziećmi zajmowałam się przez cały czas, miliony na różne projekty przekazywaliśmy i takich organizacji, fundacji, stowarzyszeń, także państwo ma więcej pieniędzy, które na tak zwane na dzieci zawsze pieniądze się znajdą. I jest ogromna, defaworyzowana grupa, to są seniorzy, to są osoby, które już przeżyły to swoje życie w znacznej mierze. I kiedy jeszcze, teraz to znowuż wróciło, ale kiedyś publiczna telewizja zaproponowała mi, żebym prowadziła swój program, ja powiedziałam, okej, chcę mówić o starości, oswajanie starości. I wszyscy powiedzieli, nie, no pani Jolanto, nie, tylko nie ta starość. To się tak mało klika, to się tak marnie sprzedaje. Więc wiecie, a ja powiedziałam, tak, będziemy klikać, ja będę fantastyczne osoby zapraszała. To ciekawie brzmi w sytuacji, w której społeczeństwo się starzeje, prawda? No wszyscy się starzejemy. Słuchajcie, no młodsi nie będziemy. Także najważniejszą jest to, rzeczą to i o tym mówię na wszystkich dużych takich spotkaniach, małych spotkaniach. Musimy w tą starość, kiedy ona by nie przyszła, wejść w takim dobrostanie, czyli w miarę zdrowi, koniecznie z gronem przyjaciół, bo to jest bardzo rzecz ważna, bo ci nasi partnerzy odchodzą wcześniej. Wiemy, że kobiety żyją dłużej, ale generalnie Polacy żyją dłużej. Pozdrawiamy naszych partnerów tutaj. Wszystkich. Żyjcie dla nas długo. To jest fantastyczne. Kiedyś chyba Irena Santor powiedziała, wiesz co Jola, ona najpierw rozwiodła się ze swoim mężem, panem Stanisławem, który był pierwszym skrzypkiem w Polskim Radiu, a potem przez wiele lat była z panem Korpolewskim. Jak odszedł, powiedziała do mnie, wiesz, w życiu co jest najważniejsze? Mówi, tak się przyglądam twojej relacji z panem prezydentem. Pani Irena Santor 30 lat jest członkiną mojej rady fundacji. Spotykamy się naprawdę często i przeszłyśmy na ty. W tym roku. Jubileusz był, to przeszłyście. Tak, i ona mi tak, wiesz Jola, ja tak patrzę na waszą relację. Jesteście dla siebie tak ciepli, macie taką fajną relację, taką fajną rodzinę. W życiu najważniejsze jest to, żeby na te nasze stare lata było z kim wypić filiżankę herbaty, żeby można było się do kogoś odezwać. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy wzajemnie o siebie dbali. Także w tych późniejszych latach, żeby chodzić, robić wszelkie badania. My taki świetny projekt mieliśmy dla mężczyzn. Napisaliśmy taką książeczkę, co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien. Wielki sukces, wielki, wielki sukces. I uknęłam wtedy też takie powiedzenie, ukułam takie powiedzenie, że jeśli kochany, panowie bardzo dbają o swoje samochodziki. Samochodzik wypucowany, co roku sprawdzony, prawda, jak tam poziom oleju, oponki, wszystko, wszystko. Mówię, jeśli zrobicie panowie ten przegląd samochodu, to następnego dnia sprawdź, co masz pod swoją maską. I to był taki fajny projekt, który rzeczywiście rozwinął się. Po 10 latach wydaliśmy po raz drugi tą samą książkę. Czy pan się bada? No właśnie, ja tak chciałam. Tak, chciałem powiedzieć, że robię nie tylko przegląd samochodu. Czy państwo jesteście rodzicami? Nie, to są moi rodzice, ale tutaj są, o, tu jest mama pana Michała. To pani Zosia. Pani Zosia, mama Michała. Pytam się, pani Zosiu, czy pani synek Michał się bada? To się No i się wydało, widzicie, przy takiej... Mama nic nie wie, przecież nie mieszka w Warszawie. Panie Michale, to jest mądry człowiek, tylko jeszcze, żeby się badał. Dobra. Badania są bardzo ważne, bo tylko wtedy wcześniej każda wykryta choroba jest uleczalna. Ja się zgadzam, ja się badam, uspokajam, badam się, tak, naprawdę. Dobra, super, dobra. Mieliśmy o tym ostatnio nawet na antenie rozmowę. Tak, i to prawda, pytałam się bardzo wszystkich kolegów i koleżanki, nie, koleżanki też, bo Renaty Groch, ale o to, czy to było 15 października audycja i wszyscy właśnie mówili i okazało się rzeczywiście, że tak, że dbają o te sprawy, ale jeżeli jest troszkę większa świadomość, nas słucha, tak, to nas zachęcamy do tego i przypominamy, że z każdej perspektywy profilaktyka jest dużo lepsza niż leczenie. A ponieważ państwo tak żywo reagują, to oczywiście przypominamy, że jest możliwość i zachęcamy do tego. Tutaj Zofia Sylwin ma w ręku mikrofon. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani Emilii. Dzień dobry, pani prezydentowo. Pani Emilio, czy... Nie, dzień dobry. Znam go. Znamy się. Ale ja mam pytanie do pani Emilii, bo bardzo mnie to ciekawi. Czy w trakcie prac nad tą książką miała pani taki moment, że było jakiś taki wątek, czy jakieś takie pytanie, być może bardzo osobiste, którego być może nie wypada zadać, albo się pani wstydziła. Jak to obeszłyście? Jak to zrobiłyście i czy to pytanie zostało zadane? Ja nie jestem może aż tak wstydliwa, że bałabym się zadawać takie pytania. A ona tak wygląda na taką wstydliwą? Dajcie spokój. Na taką grzeczną bardzo. Na taką grzeczną bardzo, bo tutaj ale nie. Tak. Ale tak, muszę w ogóle dodać, że jednak nasza rozmowa jeden na jeden to jest zupełnie inna energia i inaczej to przebiegało, ale... To jest zachęta dla nas? Nie, bo to trochę krytyka. Obraziłam prowadzących właśnie tak, no świetnie. Czy było takie pytanie, to w ogóle jest bardzo takie triggerujące obecnie słuchanie takich pytań, bo wiadomo, że też przeglądałam w tym tygodniu książkę i sobie myślę, no tu może coś jeszcze trzeba było, może ten wątek trzeba było pogłębić, więc to się nigdy nie kończy, ale my byłyśmy w określonych sytuacjach, to było kilkadziesiąt spotkań, od godziny do trzech godzin i no i płynęłyśmy, zawsze to było jakieś zaskoczenie, bez względu na to, jak dobrze się przygotowałam, zawsze pani prezydentowa mnie zaskakiwała głównie emocjami, bo te nasze spotkania były też często takie bardzo emocjonalne. Więc odpowiadając w skrócie, nie było takiego pytania i na pewno w jakiejś bieżącej sytuacji nie było też tego wstydu, bo miałyśmy, myślę, że dosyć otwartą komunikację, bardzo bezpośrednio. To prawda, że kilka razy w książce wątki jakieś zamykają się w momencie, kiedy jest jasno powiedziane, że obie panie się wzruszyły, albo że tutaj już dalej mogą być łzy. I to dotyczy oczywiście też opowieści o tych, którzy odeszli, o mateńce, o tacie, o bliskich osobach, ale często też w innych momentach. To ja się nazywam Marek Teller, jestem dziennikarzem, więc tutaj też chciałem zapytać, jeśli chodzi o pracę nad książką, bo domyślam się, że pewnie w procesie redakcji niektóre fragmenty pewnie były wycinane, pewnie były skracane. Czy jest jakaś taka historia, która była opowiedziana w rozmowie, ale ostatecznie do książki nie trafiła? Nie wiem, skąd ten głos, przepraszam, bo nie potrafiłam go zdiagnozować. A, tam, dobra. Tam. Po środku, dokładnie naprzeciwko mnie. Nie, powiedziałyśmy już dzisiaj o tym, że tak właściwie, żeby coś konkretnego, jakaś konkretna historia, anegdota, jakiś krwisty kąsek został usunięty, to nic takiego się nie działo. Nie, trzeba było kondensować, oczywiście. Nie, oczywiście, kondensowane były pewne wątki, bo ta książka byłaby znacznie grubsza, a bardzo zależało mi na zdjęciach, bo te zdjęcia jednak potwierdzają, że naprawdę siedziałam w Papa Mobile, że naprawdę byłam tam właśnie w jednym czy drugim miejscu. Natomiast już ja tak, jak ta książka spłynęła do mnie, ja zadzwoniłam do Emilii i powiedziałam, nie, no nie, nie podoba mi się Jezus, nie podoba mi się tyle rzeczy. I siadłam do komputera i przepisałam, dopisywałam. Na nowo. I stale nie, coś... Pojawiały się dopiski. Dopisywałam. Nie było wcześniej, były dopiski. Nowe rzeczy, dokładałam jeszcze. Uważam, że za mało, że źle to opisałam, że nie dość fajnie. Moje wątki dotyczące mojej mateńki. Bo Emilia pytała się, jaką rolę w moim życiu odgrywała mama, a ja zawsze, ja, moje siostry, zawsze mówiłyśmy mateńka. Mama była dla nas najważniejsza w świecie, była cudną osobą i rzadko spotyka się takie mamy, które są tak oddane. Nie lubię słowa poświęcenie. Ktoś do mnie powiedział, że poświęciła się pani 3 lata, nie poszłam do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, mimo że tam się dostałam, ale doszłam do wniosku, Boże, ja będę mamą. To jest najważniejsze w świecie. Objaśnianie świata dziecku. To było cudne. Ale moja mama, ja urodziłam się w 55 roku, to opisuje w tej książce, jak wyglądało pranie. Pewnie panie pamiętacie, prawda, jak się wielki gar gotowało i wlewało się perchydrol i płatki mydlane i przez długi, długi czas, pamiętam, że w piwnicy z takim wiosłem wielkim, tam trzeba było to moczyć, wnosiło się na górę, płukało się, we frani było potem odciskanie tego prania i tak dalej, i tak dalej. Mamy były herbskami. Może powiemy, że prania to taka pralka dla naszych młodszych słuchaczy, żeby nie myśleli, no że właśnie. Coś właśnie, że odciskanie we frani to brzmi tak. Znaczy, wiecie, tak, to zabawne, bo jak urodziła się moja Oleńka, to my mieszkaliśmy w takiej malutkiej 30-metrowej kawalerce i u nas na podłodze tylko były płytki PCV. My mieliśmy z Olkiem materac, który z Białogardu od rodziców przyjechał i w sklepie meblowym kupiliśmy materacyk dla Oli. Nie mieliśmy nic więcej, po prostu nic. Tylko wisiał sznurek taki na balkonie, gdzie na drzwiach balkonowych i tam wieszane na wieszakach parę rzeczy wisiało. Jakoś nie przeszkadzało nam to tak jakoś wtedy za bardzo chyba. I ja mówię, Oleńka przez cały czas płakała. A ktoś tak powiedział, no ale to do podgrzewacza trzeba było włożyć. No i te pieluchy jednorazowe. Ja mówię, o czym wy mówicie? 20 pieluch tetrowych każda z nas dostawała był w książeczce, prawda? Tak było. I ja te tetrowe pieluchy mojej Oluni w takim wielkim garze, który przywiozłam z Gdańska, tak jak moja mateńka, gotowałam ciągle. Potem każdy mówi, Oleńka ma takie białe pieluchy. Skąd te białe pieluchy? Masz tylko 20. No 20, białe pieluchy. Wszystkie moje sąsiadki z mojego bloku pożyczały ten garnek z Gdańska i ten woda szklana, perchydrol i płatki i białe były te pieluchy niesamowicie. Ale to była tak ciężka praca, że jak już przeczytałam ten rozdział, to powiedziałam, za mało o mojej mateńce napisałam. Muszę napisać jednak troszkę więcej, a potem doszło do wniosku... kąpiel. Tak, i te wartości wszystkie pamiętam, że właśnie to było fajne, bo też jak pani prezydentowa tak opowiada, tak brzmi, jakbym zrąbała tę robotę zupełnie i wszystko trzeba było dopisywać, ale... Nie zrąbała. Nie, to były... Poprosimy tak, brawo dla Emilii. Nie. To ja zrąbałam. To były takie highlighty. Nie, ja zrąbałam. Za mało naopowiadałam. Powiedziałam, jeszcze tego nie dopisałam. I tego nie dopisałam. Właśnie jak mateńka... Kąpałyśmy się po sobie we trzy. Najpierw, prawda, trzeba było, w piwnicy trzeba było przynieść węgiel, drewno. Paliło się to ze 2 godziny, była ciepła woda. Mateńka nam wlewała tą wodę do wanny. Potem kąpałyśmy się wszystkie 3 po kolei, a Mateńka takie wielkie ręczniki chińskie, bo tata mój w Korei był na misji pokojowej i przywiózł takie piękne, wielkie ręczniki. W tych ręcznikach nas na barana niosła do łóżka, przynosiła nam kogiel-mogiel i czytała nam książki. I to jest tak cudne wspomnienie, słuchajcie, no po prostu uśmiecham się, mam takiego banana, a wcześniej o tym nie napisałam, więc musiałam to dopisać, bo to było jednak ważne. Wszystkie 3, to dodajmy, że ma pani 2 siostry, tak. Starszą i młodszą. Za chwilę wrócimy do pytań od publiczności, jeżeli państwo pozwolą. Ja tylko taką podzielę się refleksją, jako osoba, która dużo rozmawia z innymi osobami, że to bardzo dobrze jest, kiedy pytanie jest krótkie, a odpowiedź długa. Tak. Więc polecamy w przyszłości, żeby... Mamy nadzieję, że pan jest zadowolony, bo otworzył pan naprawdę fantastyczny... Właśnie, bo tam pan o tych takich wątkach, których gdzieś nie było, ja mówię, więcej dopisywałam. Dochodziłam do wniosku, że są osoby, które są warte tego, żeby coś jeszcze o nich napisać, że za mało powiedziałam, za mało dobrych, za mało ciepłych słów. A tak naprawdę chciałabym o wszystkich, tak? No dobrze, ale tak, te nazwiska wracały, książka na składzie, indeks zrobiony, a tu nowe nazwiska trzeba dopisywać. Także było gorąco do końca. Najważniejsze, co płynie, tak bardzo skracając z tej opowieści o Mateńce, o siostrach i też o macierzyństwie pani prezydentowej, to jest taki przekazywany w sposób naturalny takie zapewnienie, że jesteś najlepsza i to takie całkowicie te wsparcie i akceptacja w tych kolejnych pokoleniach kobiet. Bardzo mi się to w tej książce podobało i to naprawdę tak naturalnie w wielu momentach powraca. Dobry wieczór, Anna z tej strony. Ja mam pytanie do pani Emilii, bo już też miałam pytanie do pani prezydentowej, ale odpowiedziała w tej długiej odpowiedzi na poprzednie. Przepraszam. Nie, bardzo dziękuję, bo to ciekawe. Pani Emilio, mam takie pytanie. Która z tych historii, która jest w książce opisana, zrobiła na pani takie największe wrażenie, była takim największym zaskoczeniem, czy której się pani najbardziej wzruszyła? Dziękuję za to pytanie. Obawiam się, że moja odpowiedź nie będzie oryginalna, bo jednak tym momentem największego wzruszenia była opowieść o mamie i była opowieść o śmierci mamy. Może też dlatego, że to był w ogóle pierwszy tydzień naszych spotkań i ja zadałam pytanie, które wydawało mi się niewinne, a ono uruchomiło tę lawinę, czyli zapytałam się, czy 35-latka potrzebuje jeszcze mamy, bo zwróciłam uwagę na to, że w tym momencie umiera mama pani prezydentowej. No i to już potem do końca właściwie był cały czas też ten płacz, to wzruszenie. I ta mama, która wracała i na pewno historia o tacie, no bo tata Julian Conte jest w ogóle wspaniałą postacią i cała jego transformacja, to w ogóle ile on ma odcieni. Zresztą pani prezydentowa jest bardzo podobna do swojego taty i bardzo. Cały Julianek. Wrócimy do wątków rodzinnych, ale jeszcze jedno pytanie od publiczności. Tak. Bardzo proszę. Dobry wieczór, nazywam się Beata Gołaszewska. I chciałam pani bardzo serdecznie podziękować, bo mając 32 lata zostałam ambasadorową kraju, który nie miał protokołu dyplomatycznego, a jestem Polką, pracowałam tutaj w placówce dyplomatycznej i pani była dla mnie wzorem przez wiele lat. I kiedy miałam... Już teraz nie? Nie, bo rozwiodłam się. Ale jest pani wzorem dla mnie nadal, tylko jakby w pracy dyplomatycznej ja też troszkę styl swój zmieniłam po odejściu z dyplomacji. Kiedy miałam przyjemność towarzyszyć pani Almie Adamkienie podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach, to miałam też przyjemność panią podziwiać i jestem pani bardzo, bardzo wdzięczna i mam taką propozycję, żeby prowadziła pani warsztaty dla polskich dyplomatów i nie tylko dla polskich, bo mogliby się wiele, wiele od pani i od pani męża nauczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ten głos. Tak, poprosimy o klaski. Ja nie dostałam tego pytania z sali, ale przepraszam, Michał, bo mam świetne skojarzenie, tak, które myślę. Łączy się z dyplomacją i z ulubionymi fragmentami książki. Bo wielu trzeba się rzeczy nauczyć, także tego, w jaki sposób wsiada się do samochodu. I chciałam poprosić was, gdybyście mogły przybliżyć sytuację z panią Ludgardą Buzek i panią Ludgardą w kapeluszu. Ja tło mogę stworzyć. 1999 rok. A my się zamieniamy tak. Tak. 99. Melon House. Tak, to uwaga. Wstyd na to. Tak. Mówcie tak, żebyśmy sobie wyobrażali. Jeszcze zamieniamy się w tłum. Wtedy premierem, ale to pani prezydentowa musi to wypełnić, bo to jest, ja w ogóle miałam tę opowieść, tak jak wiele opowieści, z takim pełnym spektrum talentów aktorskich i talentów do rozbawiania ludzi, więc to było, pani prezydentowa stała. Ja naprawdę płakałam ze śmiechu na kanapie, bo to było bardzo Tak, to było. To może to tak jedyne. No właśnie, może pani prezydenta. Nie wiem, to by trzeba było powtórzyć. Tak, ja bardzo dziękuję za te miłe słowa. Almę Adamkienę ubóstwiałam. To była małżonka pana prezydenta Adamkusa, która mogła być spokojnie moją mamą i ona ciągle mówi tak, Jolanta, przyjeżdżam tutaj do ciebie. Alma przyjechała z szefową swojej fundacji, do naszej fundacji, do mnie, bo powiedziała, ty pięknie prowadzisz tą swoją działalność. Czy możesz nam powiedzieć, jak prowadzić tą taką działalność charytatywną, jak zbierać się pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Z wielką radością. Dzielenie się, wiecie, tego typu informacjami zawsze było dla mnie ważne i Alma była cudną, wspaniałą osobą. Opowieść, o której tutaj chciałabym powiedzieć, bo to w końcówce dopiero tak powiedziałam, słuchaj, co chwileczkę przypominało mi się coś i mówiłam, Jezus, nie opowiedziałam ci. Numer taki, którego nigdy nie opowiedziałam i po raz pierwszy opowiedziałam właśnie w tej książce. To jest opowieść amerykańska. Przyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w Waszyngtonie, jest wielka konferencja, 99 rok. I jest bardzo wiele delegacji przyjeżdżających na szczyt NATO, na wielki szczyt NATO. Jesteśmy z mężem jako para prezydencka, jest pan prezydent Wałęsa jako były prezydent i jest jeszcze pan premier Buzek z panią Ludgardą Buzek. No i tam mamy różnego rodzaju spotkania. Po całym dniu moich spotkań, takich na tym szczeblu prezydenckich, ja wracam do hotelu i szef mojej amerykańskiej ochrony, amerykańskiej, powtarzam, zapytał mnie pani prezydentowo, czy pani nie miałaby nic przeciwko temu, żeby z panią w samochodzie do Mellon House pojechała pani Ludgarda Buzek. Ja myślę, że to ma głęboki sens, po co dwa samochody z tego samego hotelu. Oczywiście, bardzo serdecznie proszę. No i przyjeżdżamy z panią Ludgardą na miejsce tego spotkania. Wychodzi do nas szefowa protokołu i protokolarnie, tak jak pani wie, w samochodzie wiadomo, które są najważniejsze miejsca. Więc jak jest kierowca, po przekątnej z tyłu siedzi najważniejsza osoba. I na przykład wtedy, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych i jestem gościnią małżonki prezydenta Stanów Zjednoczonych, to nie ona zajmuje to miejsce, tylko ja. Czyli jak jestem w Norwegii, to nie królowa na tym miejscu siedzi, tylko siedzi, najważniejszy jest gość w tym momencie. Więc podjeżdżamy samochodem, z ochroną i tak dalej. Ja siedzę na tym prawym siedzeniu z tyłu, a obok mnie siedzi pani Ludgarda Buzek. Pani Ludgarda Buzek jako jedna jedyna, wbrew jakimkolwiek ustaleniom, dress code'owi, który był podany, ma wielki kapelusz. No i podjeżdżamy samochodem, otwierają się jak zawsze drzwi na prawo, stoją już tam panowie z Marines, bardzo przystojni, otwierają te drzwi, wita się ze mną szefowa protokołu, pyta się pani prezydentowo, my witamy na uroczystości, czy będzie pani potrzebowała tłumacza. Więc ja powiedziałam, ja ogromnie dziękuję i w tym momencie pani Ludgarda okrąża ten samochód i staje obok mnie. Ja mówię, ja nie bardzo dziękuję, ale jest ze mną małżonka polskiego premiera, pani Buzek i pani Buzek chciałaby mieć tłumacza. I w tym momencie tak się patrzą na mnie, na panią Buzek, na mnie, na panią Buzek. Pani Buzek ma piękny kapelusz, to na pewno jest prezydentowa. I w tym momencie podchodzą panowie, przychodzi kolejny pan z Marines, wysoki, przystojny, podaje rękę pani Buzek i pani Buzek odchodzi. Ja stoję przy tym samochodzie. Fajnie, no. No i w tym momencie ta pani tak się patrzy na mnie. Dopiero do mnie mówiła Madame Prezydent, ale już jakoś to uleciało. No i prowadzi mnie do bocznego wejścia. No idziemy sobie, idziemy. Byłyśmy na poziomie zero, ground floor, a schodzimy schodami w dół, jestem w piwnicy. Dobra, idziemy tą piwnicą. Mijamy, patrzymy się, w podkoszulkach siedzi orkiestra. Grają, tu ćwiczą coś, palą papierosy, kuchnię mijamy. Ja mówię, ja bardzo panią przepraszam, czy pani, raz jeszcze mam pani powtórzyć, jestem małżonką prezydenta Polski, Jolanta Kwaśniewski. Ja jestem zaproszona na to spotkanie, które odbywa się piętro wyżej. A ta idzie przede mną, nic się nie odzywa. Więc wychodzimy, jak ja to mówię, od zakrystii, w jakimś dziwnym miejscu, przebijamy się przez kotary i ja wychodzę równo na Hillary Clinton. I ona mówi, Jolanta, co ty tutaj robisz? A ja mówię, zapytaj się tej pani. Zapytaj się tej pani. Także słuchajcie, na tym polega precedencja, na tym polega dress code. Jeśli w konkretnym samochodzie jedzie osoba numer jeden w delegacji, prezydent jest prezydentem, małżonka prezydenta przybywa sama, to wiecie, często właśnie takie pomyślenie, okej, nie ma problemu, dla mnie to nie jest problem, żeby jeszcze trzy osoby jechały ze mną w tym samochodzie. No to niestety, zwłaszcza w systemie amerykańskim, tam jest, wiecie, jest dokładnie powiedziane, wyartykułowane. Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to był dla nas horror. Nasza ochrona, nasz dział organizacyjny nie miał nic do powiedzenia. Przychodzili panowie, oni wszystko lepiej wiedzieli. I żałuję, że tego samego nie wiedzieli w Waszyngtonie w tym momencie. Więc to jest chyba najbardziej zabawna historia, jaka mi się kiedykolwiek zdarzyła. I kiedyś spotkałyśmy się z Hillary Clinton w Davos, bo na Violanta, opowiedz mi, co to było wtedy? Bo oczywiście to było wielkie takie spotkanie w związku z tym. Ja zapłakana podeszłam do Olusia. On mówi, Jezus, co się stało? Ja mówię, ja ci w domu opowiem. Ja ci opowiem. Ja płakałam ze śmiechu po prostu, bo już śmieszniej nie mogło być. Właśnie to był taki moment, który pokazywał. Są pewne procedury i my musimy się po prostu ich trzymać, tak wiecie, po bandzie. Dwie rzeczy, jeżeli mogę teraz. Pierwsza to zwróciłem uwagę na fakt, że mówi pani gościni, czyli feminatywy pani nie przeszkadzają w naszym świecie. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Kłóciłam się nawet z panem Bralczykiem. Widzieliśmy nie się... pani jedna. Spotkaliśmy się w Sandomierzu, ale on nie sądził, że ja z taką zaciekłością potrafię na ten temat dyskutować, że no pewnie, a skąd miały być panie ministry, czy późniejsza jakaś prezydentka, jak w tych wszystkich miejscach, gdzie po prostu był prestiż i wielkie pieniądze, nigdy nie było kobiet, no. A są przedszkolanki, nauczycielki, pielęgniarki, sprzątaczki i nikomu to nie przeszkadza. Ale... znalazłem w XIII-wiecznej litanii słowo prorokini. Też wtedy nie przeszkadza. O! Jeśli komuś to przeszkadza, to jest okej. Dla mnie najśmieszniejsze jest to, że znam takie polityczki, takie kobiety, które ciągle mówią, że są feministkami, ale jednocześnie mówią, że one są prezydentem swojej organizacji i one są prezesem w jakimś tam biurze. Ja jestem prezeską, więc... Podoba mi się, że pani mówi prezes, dosyć. To jest takie fajne... Z takim zacięciem. No, prawda? Powiedziała nam pani przed spotkaniem, że możemy o wszystko pytać. To ja zapytam. Już się boję. Dlaczego pani odrzuciła pierwsze oświadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego? A, nie, bo były za szybkie, bo mój mąż po prostu w momencie, kiedy przyszedł do naszego klubu Paragraf, klubu na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku. Oryginalna nazwa taka, nie kojarząca się. Nic, zupełnie tak. I spotkał się z dwoma moimi kolegami, Olkiem Koprowskim i Tomkiem Krzemińskim i zobaczył mnie, włosy długie do pasa, no i w ogóle. I od razu powiedział, ja się z Jolą ożenię. A spotkaliśmy się wtedy pierwszy raz tak naprawdę, więc to takie było niezwykłe. Natomiast po paru miesiącach, jak zaczęliśmy się z Olkiem spotykać, to już oświadczył mi się, bardzo chciał, żebyśmy się pobrali, ale... To był jeszcze trzeci rok studiów, jeszcze przede mną czwarty rok studiów i tak dalej, i tak dalej. I miałam jeszcze wtedy taką nieskończoną relację z moim byłym chłopakiem i powiedziałam, póki ta sprawa jakoś tam we mnie nie uspokoi się, to absolutnie nie wchodzi. Ten był chłopak rachubę. Miał pięknie na imię, muszę powiedzieć. Tak? Michał, czyżby? Tak. No właśnie, tak. Ładne. Bardzo ładne imię. Imieniny 26 września. 9? 9. Może wtedy były 26, przesunęły się. Ale chciałem powiedzieć o tym, że z całej tej opowieści, którą tutaj na scenie już usłyszeliśmy i z książki, wynika ogromne pani przywiązanie do rodziny, do sióstr, do męża, do córki, do zięcia, ale też do rodziców. No, jest coś umującego w tym, że o mamie mówi pani Mateńka. To właściwie chciałem zapytać o to, czy czasem myśli pani o tym, kim by była, gdyby nie rodzice? Co pani im zawdzięcza najbardziej? Ja myślę, że jak większość z nas, rodzicom zawdzięczamy wszystko. Począwszy od tego, że pojawiliśmy się na świecie, a dzięki ich miłości, dzięki nim, a potem to, o czym piszę w książce, te pierwsze lata, kiedy właśnie jest to objaśnianie świata, kiedy jest taka nauka wrażliwości, bo ja z mojego domu na pewno taką ponadwrażliwość, ja mam nadwrażliwość, szczerze powiedziawszy, ja absolutnie się nie nadawałam do tej roli, którą miałam pełnić, bo dla mnie wchodzenie na wszystkie oddziały onkologii dziecięcej, spotykanie się z żonami górników, którzy zginęli pod ziemią, czy małżonkami żołnierzy, którzy ginęli na misjach, było czymś dramatycznym. Ja to naprawdę odchorowywałam i tyle, ile łez wylałam, ja kiedyś byłam na takim pogrzebie, tak bardzo płakałam na tym pogrzebie, że po tym pogrzebie gro osób przyszło składać mi kondolencje, bo byli przekonani, że ja jestem żoną zmarłego. Ja płakałam bardziej od żony człowieka, który odszedł. Ale urodziłam się w latach 50., niełatwych latach, takich biednych latach, kiedy wszyscy Polacy porówno dzielili biedę, bo w naszych domach było dokładnie to samo, prawda, że to nie był taki bogaty dom, żyliśmy z jednej pensji, żebyśmy mogli kupić meble. Mój tata wyjechał na misję pokojową do Korei, bo dzięki temu tam $100 miesięcznie zarabiał, więc jak przyjechał, meble kupiliśmy w naszym mieszkaniu. Ale przecież mieliśmy takie same meble, kupowaliśmy te same materiały, z których później szyte były prawie że takie same sukienki. Polowało się na, rzucili słynne zielone pomarańcze. Proszę Państwa, na Redzie, ja to wiedziałam na Redzie, bo jestem gdańszczanką, na Redzie stoi już statek, za chwileczkę zostaną władowane pomarańcze z Kuby. Więc to był taki czas, ale jednocześnie byliśmy bliżej siebie. Właśnie to czytanie książek, czy takie wspólne odrabianie lekcji, czy te wartości takie rodzinne także w stosunku do naszych bliskich. W Gdańsku mieszkała także siostra mojej mamy. Także my najpierw szliśmy na Wigilię do cioci Heni, wujka Michała, piękne imię, wujka Michała. I tam śpiewaliśmy kolędy. Sami rycerze. Także te spotkania były bardzo częste. Właśnie to, że dla mamy nie miało to znaczenia, tam, czy ma jakiś, nie wiem, kolejny płaszcz, bo tak patrzyłam się na tych wszystkich zdjęciach, moja mama jest ciągle w takim jednym prochowcu. Na każdym z tych zdjęć my rośniemy, a z moją mamą rośnie ten prochowiec ciągle. Ale to były po prostu takie czasy, ale tak nam się coś chciało. Ja pamiętam takie momenty, mój tata właśnie bardzo lubił takie wszystkie nowości. Mój tata kupił nam pierwsze takie urządzenie do tarcia ziemniaków, więc 5 kg ziemniaków ja ścierałam. Ja byłam taka najbardziej właśnie tu, już wiem jak to włączyć, co tamten. I wszyscy przychodzili do nas na te placki ziemniaczane, które tam się pojawiały. I najfajniejszą rzeczą były placki ziemniaczane z cukrem, ze śmietaną na przykład. Także to nie było na bogato, ale było tak od serca. I tak my znaliśmy się ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Jak mój tata wyjechał do Korei, ja miałam 3 miesiące. Potem ciężko chorowałam, miałam ogromne problemy. Przechodziłam zapalenie uszu. To nasz sąsiad, pan Trybek, nas wiózł tramwajem albo gazikiem czasem do szpitala na Łąkowej, do którego docieraliśmy godzinę bitą. I wszyscy się o siebie wzajemnie troszczyli. A teraz słuchajcie, w Wilanowie ja jestem jedyną osobą w naszym 4-piętrowym bloku, gdzie ktokolwiek wchodzi do windy, ja mówię, dzień dobry, a na którym piętrze Państwo mieszkacie? Bo tam ciągle się zmieniają sąsiedzi. Nikt siebie wzajemnie nie zna. Nikt się nie zna. I pamiętam, że było takie doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, w momencie jak wybuchł jakiś pożar i ludzie wszyscy wyszli z bardzo wielkiego, wysokiego takiego bloku, to był taki moment, że powiedział, to Państwo mieszkacie razem z nami? My jesteśmy sąsiadami. Naprawdę tak daleko jesteśmy od siebie. I to, co było bardzo ważne w moim życiu, tata, jak miał 15 lat, musiał zaciągnąć się do wojska, do drugiej armii, bo w ten sposób uciekał po mordach wołyńskich. Jego rodzina została zamordowana, tak jak w Jedwabnem zostali zamordowani, spaleni w stodole. Tacie się udało uciec, potem mamę do Ostroga wynieśli na... Mama była ciężko chora, wynieśli ją na takich drzwiach wyjętych gdzieś tam z futryn. I tata zawsze mówił, dziewczynki, wojna zabrała mi możliwość nauki i możliwość wybrania zawodu. Bo mój tata później został oficerem zawodowym, był pułkownikiem Wojsk Ochrony Pogranicza. A był taką osobą renesansową, ubóstwiał operetkę, operę, stawał w nocy, nagrywał coś, kochał właśnie śpiewać te arie i później było fajnie, jak ja byłam pierwszą damą, to poznawał Ochmana czy inne wielkie głosy, taki był zachwycony, że takie osoby mógł poznać, więc z domu wyniosłam to, tata mówił, pamiętajcie, nie wiemy jak się potoczy wasze życie, wasza wiedza, wasze wykształcenie będzie waszym posagiem na całe życie. To ja teraz muszę coś dodać. A ja kiedy dodam? Teraz. Nie, no proszę, proszę. Michale. A propos spotykania osób, które uważa się za swoich idoli, pojechałem na koncert The Rolling Stones. Stoimy na stadionie śląskim w Chorzowie, leci jakiś śmigłowiec. I ludzie mówią, Rolling Stonesi nie wyjdą, dopóki prezydentowa Kwaśniewska nie przyleci tym śmigłowcem na koncert. Nieprawda, nieprawda. Przyjechał. Nigdy nie leciałam śmigłowcem. Nigdy, never ever. Robert, gdzie jest mój Robuś? Powiedz mi, czy kiedykolwiek przelecieliśmy śmigłowcem gdzieś? Czy nam się to zdarzyło? Pytanie do pana z ochrony. Nie. Ale chodzi mi o to... Robert był szefem mojej ochrony przez 10 lat i przyjaźnimy się do tej pory. Nie. Czyli to wredne plotki. Na pewno na kołach przyjechał. Michał je pewnie rozsiewał podczas tego koncertu. Już wiem. A teraz pyta. Tak. Chcę tylko powiedzieć, że miała pani, zostawmy na boku tę insynuację. Ja bardzo proszę. Że miała pani też możliwość spotkania osób, które podziwiała artystów. I właśnie The Rolling Stones to jest jeden z tych zespołów. Nawet Agnieszka, która wie wszystko, przeczytała i dowiedziała się, że wraz z mężem występuje pani w dokumencie o The Rolling Stones. Co to jest za historia? W dokumencie, który wyreżyserował Martin Scorsese. Bo było tak, bo to jest w ogóle niesamowita historia też. Rzeczywiście, na tym stadionie byłam ogromnie szczęśliwa, że mogłam poznać Rolling Stonesów. Ale przyleciała pani samolotem. No i słuchaj, jechałam na kołach 4 godziny, potem spokojnie wróciliśmy do domku. Nigdy nie zdarzyło się, żebym kiedykolwiek na jakąś z tego typu imprez leciała helikopterem. To bardziej było o tym, że koncert się nie zacznie, dopóki prezydentowa nie przybędzie. No brzmi lepiej. Ale tak nie było, byłam już za 2 godziny wcześniej, czekaliśmy na Rolling Stonesów. I to było fajne, ponieważ tak się poznawaliśmy. Ja bardzo często na koncerty chodziłam z Wojtkiem Gąsowskim. Z mężem nie mogłam, z Wojtkiem Gąsowskim. Na większości koncertów w tamtym czasie. Ale mąż nie chciał, czy za bardzo rozpoznawalny? No czy ja wiem, no jakoś... Tak, podpisywał, kogoś przyjmował. Nie chodziliśmy właściwie z Olkiem nigdy. Ale właśnie wtedy wchodzimy, no i oczywiście przedstawiają nas, mnie Rolling Stonesom, to jest nasza First Lady, Jolanta Kwaśniewska. No i tam dzień dobry, i teraz wiecie, prawie jak pani Agnieszka z takim ukłonem. Bardzo sympatycznie, miło, pogadaliśmy sobie fajnie. No ale wiecie, tych osób, którzy byli przedstawiani Rolling Stonesom, tam w tych kulisach, było sporo różnych. A ja ubrałam sobie wtedy... Michała tam nie było? Stał, ja widziałam go, widziałam, stał tam, no tak, właśnie. Przyleciał helikopterem. Proponowałem podwózkę. No właśnie, ale tak późno zadzwonił, że już się nie załapałam. Helikopter był zajęty, full. No więc słuchajcie, tyle osób było gdzieś tam przedstawianych, a ja tak ubrałam się, miałam dżinsiki, miałam jakąś taką marynarkę na takim luzie. No i wiecie, cały ten zespół tam chodzi, tak oprowadzają i w różnych miejscach. Oni chodzą, my chodzimy i w pewnym momencie Keith Richard przechodzi, który ma tak na głowie taką szmatę zawiązaną, jak chustkę ma. Takie czarne oczy, tak jak on zawsze charakterystycznie wygląda. Na każdym palcu, nie tak jak ja jeden, na każdym palcu ma po 2 pierścionki. No wygląda bardzo zabawnie. Jak się patrzy na mnie i myśli sobie pewnie, kto to jest. Patrzy się na mnie, a ja z Wojtkiem idę, on mówi, hi babe. Także to było tak przezabawne. I później Wojtek Gąsowski mówi tak, Jolusiu, wiesz co? Ten twój narzeczony, to tak często o tym wspominaliśmy. Ale ponieważ właśnie byliśmy w Waszyngtonie, jak Bill Clinton obchodził swoje 60. urodziny, tak się złożyło, Olek był na swoich wykładach, ja do niego przyleciałam i zadzwonił Bill Clinton, zapraszając nas na te swoje 60. urodziny. Dzień wcześniej, przed koncertem, zadzwonili i powiedzieli, wiecie co, wpadniemy na próbę. Chętnie, chcielibyście poznać Rolling Stonesów. Ja mnie znam. No ale mąż nie znał, więc poszliśmy na próbę, taką jakąś poranną. No i właśnie wchodzimy na tą próbę. Oni są na scenie, jest z nami Bill Clinton, gdzieś tam za nami kawałeczek jest Hillary. No i Bill mówi, przedstawia, panowie, chciałem przedstawić, to jest były prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski z małżonką. To było bardzo sympatyczne, fajne. Następnego dnia genialny, dwugodzinny koncert. I dopiero wtedy zorientowaliśmy się, bo tam przez cały czas były kamery, że to Martin Scorsese kręci dwugodzinny taki fabularny dokument o Rolling Stonesach. I wyobraźcie sobie, rok później jest film, wchodzi na ekrany wchodzi film na temat Rolling Stonesów i w pierwszej scenie kto? W pierwszej scenie to było przezabawne. I potem mój mąż tak fajnie opowiadał, jak ktoś tak pyta się jego, panie prezydencie, no bo tutaj wykładał pan, wiemy, że pan jest ciągle aktywnie polityczny, ale czym się pan jeszcze zajmuje? A mój mąż powiedział, no w wolnych chwilach to grywam u Scorsese. Ale też fajną rzeczą było to, słuchajcie, niebywałe, ponieważ z Martinem Scorsese też się wtedy spotkaliśmy i on powiedział do mojego męża, do nas właściwie powiedział, panie prezydencie, chciałem powiedzieć, że mam najwyższy szacunek do Andrzeja Wajdy, nie do Andrew Wajda, czy jakoś tam inaczej, do Andrzeja Wajdy. Na podstawie jego filmów ja potem uczyłem, jak powinno się prowadzić kamerę i tak dalej, i tak dalej. I było nam ogromnie miło, bo widać było, że to był taki prawdziwy szacunek do naszego mistrza. Wróciliśmy do hotelu, zaczekaliśmy, żeby odpowiednia ta różnica czasowa była zniwelowana. Mąż zadzwonił do siebie do sekretariatu, poprosił o telefon do Andrzeja Wajdy. No i dzwoni do Andrzeja Wajdy i mówi, dzień dobry, panie Andrzeju. Chciałem panu powiedzieć, że ja jestem teraz w Waszyngtonie na 60. urodzinach Billa Clintona i właśnie byliśmy na koncercie Rolling Stonesów, spotkaliśmy Martina Scorsese i Martin Scorsese pana bardzo serdecznie pozdrawia. Także mamy wrażenie, że dla pana Andrzeja to nie był łatwy przekaz, ale prawdziwy. Za chwilę będą jeszcze pytania od publiczności ewentualne, ale chciałbym... Czy państwo nie jesteście znudzeni? Na zakończenie naszej części spotkania tutaj... Zrozumieliśmy ten... Chciałem zapytać o jedną rzecz. Jest bardzo miło, przepraszam. Mówiliśmy tutaj o sprawczości, tak. O... tym, czy w Polsce jest szansa na to, żeby kobieta została prezydentką, o tej potrzebie patrzenia na wiele spraw także z perspektywy kobiet, nie tylko męskiej, co miało miejsce przez bardzo długi czas w historii świata. Ale to ja sobie pozwolę tak zafantazjować. Gdyby się okazało, że na jeden dzień zostaje pani prezydentką Polski jednak, to jaką by pani decyzję podjęła na pewno? Matko Boska. Ale się zaciął ten Michałek. Nie, to jest, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, ale muszę panu powiedzieć, że no parę rzeczy przez ten jeden dzień dałoby się chyba załatwić. Troszkę byśmy popodpisywali. Zrozumiałem. Byśmy zawetowali. Myślę, że parę rzeczy oczekiwanych przez grono naszego społeczeństwa, przeze mnie, zrobiłabym. No właśnie, bo jest tak, że są... Ale proszę nie wyciągać daleko idących wniosków. Właśnie, właśnie. Ale chwileczkę, pani prezydentowo, są takie rzeczy, na które ponad 60% społeczeństwa czeka, a politycy, głównie panowie, ciągle mówią, że nie. No to jak pani na to patrzy? No strasznie, no pogonić dziadów, no. Jak tak sobie fantazjujemy, prawda? Tak, tak, to w sferze fantazji. Czy ktoś chciałby zadać pytanie jakieś? Patrzę teraz na naszą publiczność. Dobry wieczór, pani prezydentowo, Urszula z tej strony. Ja tak chciałam zadać pytanie, bo ja też tu jestem z mamą, która w 55 roku się urodziła. Pozdrawiam mamę, to był dobry rocznik. To jest... Mama jest moją osobistą panią Kwaśniewską, ponieważ bardzo jest fizycznie do pani podobna i wiele rzeczy udało się w życiu załatwić na panią, ale... Ja tego nie słyszałam. Ale pytanie moje dotyczy właśnie czasów teraźniejszych i tego, co się dzieje, bo jestem też mamą trójki nastolatków, w tym córki, 17-letniej Aleksandry. Piękne imię. Zaraz po Michale. Nie ukrywam, że są, pani prezydentowo, te kuse bluzeczki. I czy ja, wracając dzisiaj do domu, mogę tak w ciemno dać podręcznik, jako, znaczy pani książkę jako podręcznik. Bo to, co ja wiem, co może się tam znajdować, nie czytałam, prawda? Ale czy można tak, bo wiadomo, wrócimy z babcią i ona jest wpatrzona, co babcia podpowiada w strojach. I żeby właśnie w dzisiejszą młodzież, tą nastoletnią, tak wprowadzić, że czy mogę tak w ciemno? O tak, chodzi mi o coś. Książkę w ciemno może pani dać, bo tam są... Same takie rzeczy, które naprawdę nastolatkowie spokojnie mogą tą książkę przeczytać. To prawda, że brakuje kilku takich pikantnych scen erotycznych. O kusych bluzeczkach tam nic nie ma. Niestety. Bardzo to... dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Iza mam na imię. No pytanie takie, no sama pani oceni. Czy miała pani kiedykolwiek okazję usłyszeć głos pani Dudowej? Czy miałyście pani okazję rozmawiać? Nie wiem, pani Dudowa ma głos? Dlatego pytam. Bardzo proszę. Nie, nigdy się nie spotkałyśmy przy żadnej okazji, przyznam szczerze, chociaż już długo po prezydenturze ja zapraszałam do moich projektów i panią prezydentową Kaczyńską. Piękna kiedyś chwila była taka, kiedy w 2012 roku w Warszawie odbywały się olimpiady specjalne. Ja byłam patronką olimpiad specjalnych. To był czas, kiedy prezydentową była pani Anna Komorowska i razem z panią Danutą Wałęsową, z Anią Komorowską i ja we trzy byłyśmy na czele polskiej delegacji osób z niepełnosprawnościami i ja myślę, że to był piękny obrazek, taki naprawdę fajny obrazek, który gdzieś tam poszedł w świat, że są trzy były pierwsze damy, które kroczą na czele osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To był fajny sygnał. Dobry wieczór, ja mam na imię Maryla. Ja też się urodziłam w 55 roku, no. ale chciałam powiedzieć, że to był w ogóle fantastyczny rok, też dlatego, że w tym roku urodziło się w Polsce, w całej historii naszego kraju najwięcej dzieci. Także to był rzeczywiście wyjątkowy rok. A ja chciałam panią zapytać o taką rzecz, bo jak pani sobie radzi z prywatnością w tej chwili? Bo pani często wspomina, że kiedy pani była prezydentową, to przez 10 lat nie wyszła pani nigdy prywatnie ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami do kina, gdzieś tam na kawę, na takie spotkania prywatne. Tak, bo pani chciała dopowiedzieć, że ze względu właśnie na to, że każdy ma... Tak, zaraz wyciągają tele, tak. To ciągle jest problem, przyznam się szczerze i dlatego nie rozumiem młodych ludzi, którzy często idą do jakichś tam reality show, bo marzę o popularności, a potem dziwią się, jak ta popularność bardzo ciąży. Mi to ogromnie ciążyło, że w różnych sytuacjach takich, mam taki śmieszny filmik nagrany na Mazurach, na naszym jeziorze, płyniemy naszą niewielką łódeczką, widzimy, płynie rower taki wodny, jest tam trzech facetów, jeden jest pod wielkim czarnym parasolem. Ja mówię, Oluś, tam są paparuchy. Przepraszam panu, bo to są panowie fotografowie i są paparuchy. Ale mówię, nie, coś to jest niemożliwe. Mówię, słuchaj, no, podążają za nami tutaj krok w krok. Przecież ja dokładnie widzę, kim oni są. A ja jestem w stroju kąpielowym i jem sałatkę jakąś na przykład, czy coś. No po prostu to będzie takie story, takie sprzedadzą za chwileczkę ileś takich zdjęć. No to jest idiotyczne. I mój mąż... zaczyna płynąć, szybciej płyniemy, a ci dwaj jeszcze szybciej nogami kręcą, ale dopłynęliśmy do nich. To jest najśmieszniejszy filmik, jaki mam, ciągle zachowany. Mój mąż zaczyna wykład do tych, co panowie tutaj robią, a facet ma taki obiektyw, gigant, pan to ma taki pikuś w ogóle, taki obiektyw, wiecie, przybliżenia taki, że widać każdą zmarszczkę, mój gruby brzuch i tak dalej. Więc ja się niepokoję. A mąż zaczyna takie umoralnianie. Jak pan sobie... Czy pan chciałby być w takim momencie? Proszę pana, ja rozumiem, że państwo jesteście w tych wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy w związku z tym, że jesteśmy byłą parą prezydencką. Jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju spotkania, tak jak to. Ja absolutnie rozumiem, że każdy z państwa może zrobić sobie zdjęcie, prosić o fotkę i tak dalej, jestem ubrana także, zmieniłam dresy na porządne spodnie i tak dalej, ale w tej sytuacji ja jestem prywatną osobą. Dlaczego pan mi robi zdjęcie? Ja mam prawo do prywatności. No tak, panie prezydencie, no tak. A proszę pana, gdybym ja się w tym momencie tam utopił coś, to pan by robił zdjęcia? No, to by było ciekawe. Więc mój mąż i to rozumiem, że pan tych zdjęć nie opublikuje. Proszę pana, jak pan te zdjęcia opublikuje, ja pana będę uważał za bardzo nieuczciwego człowieka, niemoralnego człowieka. Zgadnijcie państwo, co się stało następnego dnia? Wszystkie zdjęcia były opublikowane, bo oni pływali tam za nami parę godzin. Więc brakuje mi właśnie czegoś takiego. Nie chodzę z koleżankami, nie siadam gdzieś tam w kawiarnych, restauracjach. Takie domówy ciągle to jest coś, co najbardziej lubię. Chciałem na koniec zapytać, czy podobał się... Jest to pytanie. Czy podobał się pani Aleksander Kwaśniewski w 1989 musicalu? Bardzo. Świetny musical. Jak byliśmy na w tym roku, w kwietniu chyba byliśmy. To już był jeden z ostatnich spektakli. Antek Sztaba. Tak, no tak jeśli chodzi o wizualną stronę nie do końca, ale... Antek był fenomenalny. Jest tam parę takich rzeczy, które są nieprawdziwe, bo tam takie pod tytułem, że mój mąż się poklepuje z Kiszczakiem. Jest totalną nieprawdą. Kiszczak założył nam także podsłuchi i bardzo inwigilował mojego męża i nie przepadał za nim w najmniejszym stopniu. Ale to są takie, wiecie, oboczności, drobiażdżki. Taka jest piękna piosenka Aleksander Game Changer, bo to on chciał, żeby w Polsce była druga izba. Był pomysłodawcą Senatu i na taki wzór amerykański. I jest jedyną osobą z tej strony, z drugiej strony, poza opozycją, który jest bardzo tak sympatycznie przedstawiony. I jak skończył się spektakl, to wyszedł pan dyrektor, powiedział, jest zasadą, że bohaterowie tego spektaklu zawsze są przedstawiani. Jest z nami pan prezydent Aleksander Kwaśniewski z panią Jolantą i mieliśmy przepiękną, długą owację na stojącą. Ogromnie było to miłe. Bardzo państwu dziękujemy za to, że byli państwo z nami. Zwracam się do gości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także do naszych słuchaczek i do naszych słuchaczy. Dodam jeszcze, że w tej opowieści pierwsza dama, czyli Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padą, jest bardzo wiele wątków, których nawet tutaj nie zbliżyliśmy się do nich. Ten wątek, który wisi gdzieś w powietrzu, polityczny, dotyczący obozu solidarnościowego i przyjmowania prezydentury pana Aleksandra. Te wszystkie wątki w tej książce są rozwijane, jest znacznie więcej podróży, wspaniałe nazwiska artystów, zdjęcia z tymi, których sami też byśmy chcieli dotknąć z bliska i fotografować wielokrotnie, więc zachęcamy oczywiście do lektury już na własne oczy, a może takiej wspólnej, rodzinnej, która wytrąci dzieciom telefony z ręki i zachęci do jakiejś interakcji. Widzę, że kolega Michał zbiera się, żeby coś powiedzieć. Chciałem podziękować. Emilia Padoł, Jolanta Kwaśniewska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Spotkanie z państwem było przyjemnością. Jesteśmy pełne podziwu, że wytrwaliście państwo z nami tak długo. 2 godziny. Tak, czy chcesz, czy nie, za parę dni wyznasz mi, że kochasz mnie. Przyjdziesz sam pod moje drzwi, choćbyś chciał obronić się, daremny trud. Będzie tak, czy chcesz, czy nie, bo kto to wie, czy już w snach nie kochasz mnie. Rób co chcesz, sam dobrze wiesz, że mnie też zadręcza strach. Wiesz sam, że ja to wszystko znam. Pamięć złych lat zostawia ślad, już lękasz się wielkich słów. Więc póki czas, spróbujmy dziś jeszcze raz. Będzie tak, czy chcesz, czy nie. To zwykła rzecz, czynisz krok, uciekasz wstecz. Wszystko chcesz obrócić w żart. Nie chcesz sam odsłaniać kart. I wiesz, że ja tak samo gram. Pamięć złych lat zostawia ślad. Już lękasz się wielkich słów. Lecz póki czas, spróbujmy dziś jeszcze raz. Będzie tak, czy chcesz, czy nie. Za kilka dni dasz mi znak, że przyjdziesz tu. Staniesz w drzwiach, ja powiem tak. Po cóż kryć, ty przecież wiesz. Sam wiesz, tak właśnie musi być.